Sehemu yangu ya pili ya mazungumzo yangu, nini Muislamu afanye? Baada ya huo tangulizi na maelezo hayo ya sehemu ya kwanza, kweli tumeona kabisa ya kwamba ni miji inayopangwa kuharibiwa. Watu wako kwenye kazi asubuhi, mchana, jioni, wanataka wahakikishe mifumo ya Kiitaliano ikae hapa, mifumo ya Kiaustralia ikae hapa, ya Kifaransa ikae hapa, ya Kiingereza ikae hapa, tamaduni za Muitaliano ziishi hapa, tamaduni za Australia ziishi hapa, na wala kusitokee tatizo lolote. Ushoga unaoenezwa uwekwe hapa, waje watu wakae kwenye makundi makubwa, wanaume kwa wanaume wawili, wazalishane pete, iwe ni jambo la kawaida. Wazanzibari watoto wadogo wa kiume na wa kike watazame na waje wagundue kwamba hili si tatizo. Zitokeze fursa mbalimbali za vijana wa Kizanzibari kupelekwa na vijana wa kibara kupelekwa katika nchi mbalimbali kwenda kutafsiri filamu za Kichina, za Kifilipino mbalimbali, wazitafsiri hizo, wapate uwezo wa kuishi huko na wachukue tamaduni hizo wazilete hapa, au waelezee tamaduni za wa Filipino au tamaduni za Wachina na wengineo, wawaelezee wadogo zao waliowaacha Zanzibari, waliowaacha ndugu zao Paje, waliowaacha ndugu zao sijui Mikonoshini na wengineo, ndugu zao waweze kuona ala, kumbe inawezekana mwanaume kwa mwanaume wakaoana, waone kwamba inawezekana mwanaume akamwingilia mwanamke sehemu yake ya nyuma, kumbe haina ubaya lolote. Wafanye hivyo, mipango ikapangwa kisawasawa, mbalimbali ya kuharibu, kuwatoa kabisa katika ule utaratibu walioachiwa, utaratibu walioukuta kwenye familia zao, kuondoke moja kwa moja. Nini sasa Muislamu afanye? Nini Muislamu afanye? Dinu nabii Muhammadin akhbar, ni'mal baqiyatu lil fata al athar. Bali mwingine akasema, mali araka lam tufid fika al-ibar, waihaka hadha al-qalbu aqsa min hajari. Wallahi, kuna mwanadamu yawezekana akawa anaishi kwenye haya haya mazingira na anaona hii vita biumi ainaihi, kwa macho yake anaona, lakini hapati machozi wala maumivu. Mali araka lam tufid fika al-ibar, mbona nakuona wewe sio mtu ambaye unafaidika na mazingatio, mbona nakuona hivi? Waihak, zinduka, hadha alqalbu aqsa min ajali, moyo ulionao una ususuwavu kuliko hata jiwe. Kama hayo unayoona yanaendelea ya kupiga kampeni za ushoga, kampeni za fanya mbalimbali za kuwafundisha watu liwafi, kampeni za kutembea uchi, kampeni za watu kufanya aina mbalimbali za bid'a na uchafu, wewe huoni, unasema hii ni huria, demokrasia na hakuna ubaya wowote. Hadha alqalbu aqsa min hajar, huu moyo huo unao huo ni msusu wako kuliko hata jiwe. Wa inna minha lama yashaqqa fayakhruju minhu alma, afadhali ya jiwe, kuna wakati mwingine inapasuka maji yanapita katikati, lakini moyo wako wewe ni moyo ni aqsa, ni msusu wako mno kuliko hata jiwe. Tiba kubwa ni kuangalia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema. Nimalizie mazungumzo yangu na hicho kingine. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa tiba ya mambo mengi sana, ametoa tiba ya mambo mengi sana. Miongoni mwa tiba ya mambo kama haya ya watu kutokughafilika, mambo ya watu kufikia kupendelea sana starehe za dunia, wakaachana kabisa na dini yao, wakaachana na kuitakia sheria ya Mola wao, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa tiba kwa hadithi maarufu na tamka na mashaka zetu kila kukicha: idha tabaya'tum bil'ain, pindi mtakapofikia kufanyiana biashara za udanganyifu, za riba na niani, wa akhadhtum adhnab al-baqari, na mkaikamata mikia ya ng'ombe, kawabize na ufugaji, waradhitu bizar'i, na mkaribia kilimo, kawabize na kilima. Leo Mtwara hao, leo sijui wapi hao, Karafuu imetoka wapi hao, kawabize nayo hayo mambo. Wataraktu jihad, na mkaacha kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam, Allah atakusalitisheni na kupeni udhalili. La yanzi'uhu ankum, hata kuondosha kwa nyinyi. Hatta tarji'u ila dini, mpaka mtakaporejea kwenye dini. Chindo kiini sasa, ili tuweze kunusurika na udhaifu, tuweze kunusurika na balbala hii, ni lazima tukubali kurudi katika dini, dini ambayo dini ya Uislamu. Inna dina inda Allah al-Islam, dini ya Allah iliyokuwa ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Ukishika dini nyingine wewe una hasara. Dini ambayo walam tarda anka al-yahud wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum, ni wao wanaionea gere, inawaumiza nafsi, inawachoma kweli kweli kukuona wewe unaisimamia, wanataka mpaka wewe usifuate mila zao. Hiyo dini ambayo wao wanaionea gere, dini ambayo wao wana uchungu kukuona wewe unaishi hiyo dini, urudie kwenye hiyo, kaa kwenye hiyo, ishike hiyo dini, ndiyo tiba ya haya. Bali hawa makufari wanatamani, lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, wanatamani nyinyi nyote mvae misalaba, nyote muingie makanisani, nyote mulharamu msione shida, nyote shirku ni ya kusema kwamba Isa ndiye Mola, Isa ndiyo mtoto wa Allah. Hii shiriki hii msifikie kuiona kama ni kubwa, kuiona ya kawaida. Wanatamani nyote mkufuru, uitwe Joni, uitwe Petro, uitwe Peter, uitwe nani, fatakununa sawa, mtakuwa sawa sawa kwenye yale madhambi. Na yauma alqiyama, na siku ya kiyama pia mtakuwa sawa sawa kwenye adhabu. Wanatamani sana, lakini wanashindwa. Kuna mahala wanakoma, yani ni ngome inawakuzuia. Sasa tiba yake hiyo dini ambayo wao wanatamani nyinyi muwe nao sawa sawa, iurudie hivi. Kipengele cha mwisho, ni namna gani nitarudia kwenye dini, ni namna gani nirudie kwenye hiyo dini. Mtume kasema hata tarjiu ila dini, mpaka mrejee kwenye dini yenu. Ni namna gani nitarejea kwenye dini yenu? Jawabu lipi? Jawabu ni rahisi sana sana, linapatikana kwenye hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, al-mashhuru bi hadith Jibril, mashhuri kwa hadithi ya Jibril. Jibril alayhi salatu wasalam alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa na umbile la binadamu, hakuna hata mmoja anamjua, fa asnada rukubataini ila rukubataini, akayaegemeza magoti yake mbele ya magoti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa wadaa kafaihi ala fakhidhaihi, akaweka viganja vyake viwili juu ya mapaja yake, akasema ya Muhammad, ewe Muhammad, akhbirni an Islam, hebu nifundishe, niambie nini Uislamu. Mtume akamwambia Uislamu, baada ya kumwambia hapa kasema sadaqta, umesema ukweli. Fa ajibna lahu, tukamshangaa, yasaluhu wa yusaddiqu, anamuuliza Mtume na anamsadikisha. Kisha akamwambia ya Muhammad, akhbirni al iman, hebu nielezee imani ni kitu gani. Mtume akamwelezea nguzo za imani zote sita. Yule bwana akasema sadaka. Akhbirni al ihsan, nifundishe nini ihsan. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha ihsan, an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, muraqabatu nafs. Yani fikie kipindi mimi na wewe, yani yale madhambi unapoyafanya unahisi Mola wako anakuona, unajiangalia. Hili ni daraja kubwa katika madaraja haya mawili yaliyopita. Daraja la ihsani ni daraja la juu mno, ndiyo hili daraja linaloitwa muraqabatullah, kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Ifikie wewe leo hii unapewa rushwa unakataa, basi mimi hapa namuona Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibuni. Upo katika khalwa siri bainaka wa bain Allah, baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala, umekaa faragha, unaona kabisa hapa mimi naingia kwenye dhambi, nafsi na inasema hapa siendi, siingizi kwa nafsi yangu. Kwa nini? Fa Allahu yarani, Mola wangu nasia kukataa. Hii inaitwa muraka, ndio daraja la al-ihsan, an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jibril akamwambia nielezee kulikokia. Mtume akasema mal mas'ul wa anha bi a'lam min as-sa'ili, hakuwa mwenye kuulizwa kwa kiyama ana elimu zaidi kuliko mwenzake. Mtume akamtajia baadhi ya alama za kiyama ndogo. Kisha baada ya kumwelezea yule bwana akaondoka, Jibril akaondoka. Falabithu mali, Umar anasema nikakaa muda punde kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar, atadiri man sa'ilu, unamjua ni nani aliyekuja kuuliza hayo maswali? Umar akasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wanajua. Kisha mtume akasema hadha Jibril, huyo ni Jibril, atakum yuallimukum dini, amekuja kukufundisheni dini yenu. Ni namna gani tutarudi katika dini? Tutarudi katika dini kwa kujifunza. Tukitaka kurudi katika dini ni sisi sema au tunauliza ni namna gani tutarejea katika dini ili tuweze kunusurika na haya yote ambayo tumeyataja na yale ambayo tumeyataja. Jawabu tumepata kupitia hadithi ya Jibril alayhi salam kwamba tiba ni kusoma. Ndugu zangu, sasa hapa namalizia muhadhara wangu kuhusiana na jambo la kusoma dini. Namalizia mazungumzo yangu na suala la kusoma dini. Kwanza kabisa, ndugu zangu, tufahamu kwamba hii dini vyovyote itakavyokuwa, ili iweze kwenda ni lazima watu wasome. Wanafunzi wakubali kuumia, kwa maana kuumia na kushuhudia mtuma sana. Mbili, mashekhe na walimu wakubali pia kuumia. Yawezekana wakakikosa penye laka la vizuri, lazima wakubali kuumia kwa ajili ya manufaa ya kesho, lazima wakubali. Na kanuni ilivyo ya kwamba mwalimu anatakiwa asome sana kuliko anachokitoa, mwalimu anatakiwa asome sana kuliko kile anachokitoa, kwa sababu akikitoa kingi halafu akawa anakiingiza kidogo, maana yake atakuwa anarudia yale yale, atayarudia yale yale ya mwaka jana, yale yale ya mwaka juzi, yale yale ya miaka iliyopita. Kwa hiyo wawili hao, wanafunzi na mwalimu, wote wanahitajika waumie. Ndugu zangu, kadhia ya kusoma ilmu hii ya kisheria ni kadhia ngumu. Ndiyo maana Alimamu Zuhuri anasema ma ubida Allahu bimithli al-ilmi, hajawahi kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala na mithili na elimu. Yani hii ni ibada, na ibada mnajua namna inavyovutia mazingira yake, bali ilmu inahitaji subira sana, wala haihitaji haraka, wala haihitaji haraka kabisa. Ndio maana Umar bin Khattab radhiallahu anhu anasema wajadna khaira aishina fi sabr, tumeyakuta maisha yetu bora kabisa yapo kwenye kusubiri. Wajadna khaira aishina fi sabr, tumeyakuta maisha yetu bora kabisa yapo kwenye kusubiri, kwa sababu waliosubiri Allah anasema wajaalna minhum a'immatan yahduna bi amrina لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوا وإمام نو شيخ نو كبوة نو جوه ومفتكان مقصودين كويسة كفل شوات كويسة كويل شوات لا سيما ويرونية لكوان سنير ونفنزي ويكي تمكوا حتونا وفمليفو كتك مكازي يمسور tumekuwa ni wenye kudandia dandia sana, tumekuwa ni wenye kutoa dosari mno. Wajadina khaira aishina fi sabr, tumeyakuta maisha yetu bora kwenye kusubiri. Kauli ya Umar bin Khattab, sisi talabatul ilmi tusiposubiri maumivu ya kusoma, tabu za maisha, sisi talabatul ilmi tusiposubiri wategemea nani mwingine aje kusubiri? Hawa maawamu nasi, hawa watu kawaida, hawa wanaosema usalli fardha salati adh-dhuhr, hawa ndio watakuja kusubiri hapa. Hawa wanaoona qiraa cha imamu ya sabihi isma ni kirefu, qiraa cha imamu tasabihi isma sita Ijumaa anaona ndefu, ndo huyo anayekusubiri. Wanafunzi tusiposubiri, hakuna mwingine yoyote atakayekuja kusubiri. Maana yake tunaliua hili jambo la masomo, tunaliua hili jambo kabisa. Bali vile vile wanafunzi tukijiingiza katika mlango wa maisha, nawaambieni ukweli, tumefeli. Nani sasa mwenye ende Dubai? Nani sisi niende wapi? Nani sisi niende soko la wapi nikafungua mimi mradi wangu? Na mimi sibidi fungua kile hivyo. Tukiufungua huo mlango, ndio habari ya kusoma wa billahi at-tawfiq. Anasema al-Imam Shafi, anasema neno yake mazuri, maarufu sana maneno yake, al-faqru shi'aru al-ulama. Narudia tena nisikilize. Al-faqru shi'aru al-ulama. Ufakiri ndiyo nembo ya wanachuoni. Imam Malik rahimahullah alikuwa anauza paka sakafu ya nyumba yake. Tumeita sakafu tunahitaji. Hivyo hivyo sakafu au sakafu mia chini. Eh? Hii ya juu ni ndio. Dari. Ah, wabara. Mbao sisi zimewekwa hapo juu. Anabandua moja na kwenda anauza. Na ndio maana mmoja katika maulama anasema man talaba al-ilma aflasa, mwenye kutafuta elimu lazima afilisike. Nikiwapeni haya maneno naweza kusema eh, umeenda kupata hela tena. Ndio hela tena hapo basi. Ah, mbona kwa sasa hela sihitaki nitaoa lini? Mbona nakwambia ukweli? Na wewe ukiacha hapatikani mbadala. Yaani wewe ukiacha wewe, hivi ninavyokuambia ukaacha, basi mbadali hapatikani. Kama wewe uliweza kujitoa ukakaa msikitini asubuhi mpaka jioni, tahfadhu kitaba Allah, unahifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo aliye katika dini ila dunia ni taufiki ya Allah, hiyo ndio ataweza kukaa. Al-faqru shi'aru al-ulama, man talaba al-ilma aflasa. Ufakiri ndiyo alama na ndiyo nembo ya wanawazuoni. Wako wanawazuoni kwa na mali, hatukatai, familia zao zilikuwa zina mali, wakina Imam Ibn Hajar al-Asqalani, al-Imam al-Layth ibn Sa'd, matajiri hao, wao walikuwa na uwezo, maisha yalikuwa yako hivi. Lakini biljumla, kwa ujumla, mwenye ilmu anayetafuta ilmu kwelikweli, huyo ni mtu ananuka njaa sana. Na hiyo ndiyo baraka ya ilmu. Kwenye elimu panahitaji subira, kwenye elimu hapahitaji kuliacha jambo la elimu na kwenda kwenye mambo mengine. Aliyekusudia kutafuta ilmu atafute ilmu, ajitengenezee mazingira ya kutafuta ilmu, na haya mengine ambayo yanamshughulisha yawe katika barabara, lakini hayamtoi. Anaweza mtu akatafuta ilmu na hali ya kuwa kaoa, na anaweza mtu kutafuta ilmu na hali ya kuwa anafanya shughuli zake zingine, lakini hizo shughuli ziende anavyotaka yeye, sio zenyewe ndio zimuendeshe. Na hii ni kanuni mbovu kabisa, kama wanavyosema maulama wa tauhid, wanasema at-tawakkul ala sababi qadrun ala al-musabbab. At-tawakkul ala sababi, kuitegemea sababu inakuletea nduru. At-tawakkul ala sababi, ule kuitegemea sababu kwamba huyu ndo mola wangu bwana, nisipokwenda mimi mambo hayaendi. Adkhul fil musabbibi wamtia dosari Allah subhanahu, huku ni kumtia dosari Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo sababu zako ziwepo, lakini zisimuendeshe kwenye taratibu zako za elimu. Hapo unaweza ukaendea mambo. Tiba yetu ya kwanza ya kuweza kuiendea dini, nitaiendeaje? Taiendeaje dini? Kuirudia dini kwa kusoma. Na ndugu zangu, katika elimu nimeeleza mambo mawili: elimu inahitaji subira na elimu inahitaji kuacha shughuli. Takunu imaman muta'an in amarta wa in nahayta, takuwa ni kiongozi wa dini. Na pia sio vile vile, wa kanzun la takhafu alayhi lisan, na hii ni kanzu, ni hazina ambayo hauhofii kuna mtu atakuibia. Huwezi kuhofia mtu atakuibia, uko nayo wakati wote utakao kwenda nayo. Bali mmalizie na katika ilmu pia, na mwisho tu katika pia ilmu, elimu ndugu zangu inahitaji atadarruj, elimu inahitaji atadarruj, kusoma kwa kufuata daraja ngazi. Wako wanafunzi wana tamaa sana ya kusoma vitabu vya mbele, hali ya kuwa vya mwanzo hawajavifanyia itqan, hawajavipitia kwa uzuri. Kitabu cha Ar-Risala hiki cha Imam Shafi'i rahimahullah, yuko mmoja katika wanawazuoni amekisoma zaidi ya mara 70, akisoma mara 70, na anasema kila nilipokuwa ninakisoma ninapata faida nyingine zaidi ya mara ya kwanza. Itqanul ilmu haka, kuifanya ilmu kuwa nzuri ni hivi. Ulichosomeshwa matna ajurumia, umesomeshwa usulu thalatha, ihifadhi na masaili yaliyomo ndani ya usulu thalatha yawe katika akili yako yanatembea. Ukifikia hapa ukaona ya kwamba una uwezo kukaa usiku au kwenye pembe ya ukuta wa mlango ukawa unasema i'lam rahimakallah, i'lam, ameanza muallif neno hili la i'lam kwa maana hii na hii na hii, rahimakallah, ameanza na dua hii rahimakallah, hii inaitwa silsilatun, inaitwa silsilatun dhahabia, ni silsila ya dhahabu kutokamana na kwamba hivyo. Unakwenda unaelezea masaili ya neno tu i'lam rahimakallah, pia unakwenda hivyo maelezo, unakwenda ya mwisho mpaka ya kitabu unamaliza. Ukijikuta una uwezo wa kufanya hivyo, basi hama kitabu hicho nenda kingine, hama kitabu hicho nenda kingine. Lakini akikificha mara ya kwanza, anamwambia mwalimu leta kingine, kikishe leta kingine, kikishe leta kingine. Tukimrudisha cha kwanza hawezi elewa lolote. Tukamwambia tutoa irabu ya li sayara, tupe irabu ya li sayara, toa irabu. Mwalimu hajafundisha, na kasoma jurumia mara ya kwanza, kamaliza, kaingia na sharehe yake mti kaisoma, kaingia na tofa kusania kaisoma, lakini namwambia toa irabu ya li sayara, anasema ustazi hajanifundisha. Akaulizwa kwenye swali la aqida, wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin, wa makaru wa makara Allah, sifa hii ya makru na vitimbi, je, inafaa kumsifu Allah kama ni mwenye vitimbi au hafai? Oh, unajua mwalimu kipindi anasomesha palikuwa pana mvua wa makaru wa makara Allah, sifa hii ya makru, je, anaweza kuthibitishiwa kwamba Allah subhanahu na vitimbi? Unaweza ukasema Allah na vitimbi au huruhusiwi kusema Allah na vitimbi? Jawabu dogo, sifa hii la yunfa mutlaqan wala yuthbatu mutlaqan, sifa hii haikanushi moja kwa moja wala haithibitishi moja kwa moja. Wakipatikana wenye kumfanyia vitimbi Allah subhanahu, wasema Allah subhanahu wa ta'ala wallahu khairul makirin. Wakipatikana wenye kumfanyia shere Allah subhanahu. Haya na mfano wake, tukijikita kwenye swala la elimu, talabatul ilm, Enyi wanafunzi wenzangu, tukijikita kwenye swala la elimu, tukawa bize kweli kweli, tunahifadhi, tunayapitia tuliyosomeshwa, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ni matunda mazuri sana yanayotarajiwa kwenye nchi ya Zanzibar. Ni matunda mazuri sana yanayotarajiwa kwenye nchi ya Zanzibar na kwingine, kwa sababu mwalimu kajituma na amejitahidi kuwafundisha wanafunzi kisawasawa, na amejipinda kwa kujifunza kwanza yeye, ameupoteza muda wake mwingi kusoma yeye, kisha akawasomesha wanafunzi wake, na wanafunzi nao wakajituma kujifundisha kile walichosomeshwa na mwalimu wao kwa muda mchache sana, baada ya taufiki ya Allah, baada ya ikhlas, baada ya kufanyia kazi ilmu ile, baada ya kuwa na subira, Allah subhanahu wa ta'ala sayabuthu dina, ataitawanya dini, ataitawanya dini yake mashariki al-ardhi magharibi. Kwa ndugu zangu, jiddu wala tanzilu, enyi wanafunzi wenzangu, kila mmoja kwa nafasi yake, enyi waumini wenzangu, kila mmoja kwa nafasi yake, jiddu, toeni juhudi wala tanzilu, msifanye mzaha. Nahnu mukhatatun, tunalengwa shaba, familia zetu, sisi wenyewe, ndugu zetu wote, yutaraswadun, wanawindwa watolewe katika barabara. Mbinu kubwa ya kuwashinda hawa maadui, mbinu kubwa ya kuwapiga nyundo za macho na za uso, ni sisi kukaa katika vikao vya elimu, tusome kisawasawa, kusoma ambapo kana kwamba kesho ufike. Kuna watu ndugu zangu katika maulama, historia, tarajumu alulama, mkienda kusoma tarajumu alulama, mnakuta kuna wanawachuoni miaka 30 hawajawahi kuweka ubavu wao chini kulala. Imam Nawawi, ubavu kusema dah, leo bwana na kailula, hakuna sababu kailula leo bwana, acha nipumzike bwana, dah nimechoka sana, wanje kujilaza. Miaka 30 hivi ndio kulitafakari, achilia mbali swala la kulala, kulala tu hiyo ya kulala. Ibn Qayyim al-Jawzi alikuwa hali chakula, anakula vyakula vigumu ambavyo anakwenda nazo kwenye mto, mkate mgumu anakwenda nao, anauchovya kwenye ziwa, mto au kwenye bahari, tuseme nyenye kwenu, tuseme kwetu ziwani, anachovya anakula, kwa sababu anasema mkate ni mwepesi kwenye kutafuna kuliko hii sisi, mara mpunga, wali, ugali, sina nini, vina chichabachi vinachelewesha kutafuna. Hiyo ni kula, hiyo ni kula. Hadithia kwenye jambo la uandishi, Ibn Aqil sahibu al-funun al-hambal Ibn Aqil, mwenye kitabu cha al-funun, katunga kitabu kinaitwa al-funun, kina mijaladi 800. Sio, unajua mijaladi sio kiswahili, nasema mijaladi kiswahili ni mashe saidia mijaladi kiswahili ni mijaladi hivyo hivyo, eh, ni kiswahili hicho, volume 800. Mwanaume huyo, yaani mimi naye naishi kwa kufari mpaka inawezekana kwa nadharia yangu mstari kwa mimi ninavyoona hapa, kitabu cha mtu mmoja mjana dini ya nani. Ibn al-Qayyim al-Jawzi anasema nilikidiriki kitabu cha 600 nikawa nakisoma, nilikidiriki kitabu cha 600 nikawa ninakisoma. Wewe hapo watawasio jani hapo ulipo hapo, wasia kwa vile vitabu vyako vitatu vinne ulivyo navyo na vikanzu kanzu vyako vile vinini kujali ule manukato kwa manukato yako, kisimu chako kile, sijui kinini, kalamu zako zile, boksa zako zile, wewe andika wasia tu karatasi moja, huwezi. Ameandika mjalladi 800 rahmatullahi ta'ala fi tafasir, fi tafsiri ya Qur'an, kwenye matukio yanayotokea katika miji yake, kuonyesha ya kwamba kana yanamu mwenye kuonja ladha ya ilmu. Maliza maneno yangu ya mwisho, mwenye kuonja ladha ya ilmu, yasikilizeni haya maneno, ndio nakuwa mwisho wa hadhara wangu. Mwenye kuonja ladha ya ilmu, inasemwa hivi: la yanalu ilmu, hawezi kuipata elimu, illa man harraba bustana, isipokuwa yule ambaye ameiharibu bustani yake. Wa harraba dukana, na akaiharibu haribu ofisi yake. wamata akhraba aqribai, na akafa ndugu yake wa karibu mno, walam yashhad janazatahu, na hakuweza kushuhudia jeneza lake. Narudia Kiswahili ili eleweke vizuri, hawezi kuipata elimu isipokuwa yule ambaye atavunja kabisa duka lake, ofisi yake anaivunja vunja. Sio kuchukua nyundo na gonga, ni kuuzauza kila kitu, nauza, lakini naishi. Wakharaba bustana, shamba lile la kule kipande yake nauza 30,000, nipe 30,000, na shamba lake laki moja nauza hapo, na akabaki labda nipe 90,000, limeishi. Wamata akharaba aqribai, na akafa ndugu yake wa karibu, baba, mama, mke, mtoto na nani, walam yashhad janazatahu, na hakuweza kushuhudia jeneza lake. Nayaweza. Ibn Battah alipokuwa anasoma, alikuwa akiletewa barua akiwa kwenye uwanja wa kutafuta ilmu huko kwa maulama, akiletewa barua kutoka nyumbani, anaiweka chini ya kitabu, anaendelea tena, inakuja nyingine, anaweka chini ya kitabu, inakuja nyingine, hivyo hivyo mpaka safari yake. Anaona hapa nimemaliza kuzunguruka, akaanza kuchukua barua ya kwanza. Oh, nakupa taarifa, mimi mke wako, baba yako mzazi amekufa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na huyu naye mimi mama yako mzazi nakupa taarifa, mkeo amekufa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Talibu talibu ilmu, simu tukipokea sahihi, eh, nyumbani kuna tatizo fulani, kesho nakupa ruhusa, sasa naomba niende nyumbani kwa taarifa, kuna tatizo malak. Safari ya ilmu ni ndefu, usiichukulie kama hivyo unavyoichukulia wewe. Lazima vitu hivi vikupite wakati mwingine, na hili inahitaji mwenye maazimio makubwa. Yule ambaye hana maazimio hawezi kufanya, yule ambaye hana maazimio hawezi kufanya, atapigiwa simu wakati huo huo atakufa. Yachukueni haya maneno, la yanalu hadha alilm illa man kharraba bustana wa kharraba dukana wa mata aqraba aqribai ولم يشهد جنازته. نمومب الله سبحانه وتعالى اتتنجنزيه كيف نمومب الله سبحانه وتعالى اتنينيوه همة علم تتنجنزيه هي نمومب الله سبحانه وتعالى اتسميه منامي وتنيخاني سوى صالي مدوغ سوى صالي مقوة نمومب الله سبحانه وتعالى يوتك وجملة سميه فيها نمومب الله سبحانه وتعالى اتنجوز بالتنجيه لك وسوى سوى اتجاليه إليم من المنفال سيسي اتجاليه إخلاص تتنجنزيه اتجاليه إخلاص تتنجنزيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.